Раздзел трэці. Гора, якое было ганне такім вялікім, багата каго з куранёўцаў не вельмі засмуціла. Немала хто падзею гэту зусім не палічыў за вартую нейкай увагі. Ёсць бедаваць пра што. Памерла малое, якое дзіва бы, рэдка ідуць яны на той свет. Якраз жа ў гэту пару найбольш косіць ва ўсіх старая ведзьма людскі прыбытак. Калі хто і адгукнуўся на Ганніна гора, то амаль адны жанкі. Але яны жалкавалі не вельмі, ледзь не кожная зазначыла са сталым жыццёвым спакоем. Не суджана, значыцца, на раду ўжо так напісана, доля ўжо такая. Вялікі павялітель, клопат пра гаспадарку, які вымеў адзін дзень курані, выгнаў усіх на сенажаць, сам па сабе не даваў бедаваць пра нечае гора, гнаў з душы, як непатрэбшчыну, ўсё пабочнае. З чужых гэтую вестку блізка да сэрца ўзялі толькі, можа, Васіль ды Хадоська. У абодвух Ганніна бяда адгукнулася незвычайна, складанай супярэчлівасцю пачуццю. Няпроста было цяпер усё ў абодвух з Ганнаю. У шчырае Васілёва шкадаванне пра Ганніна няшчасце увесь час улазілі ўспаміны пра карчоўскія крыўды. Хадосцы вестку пра Ганніна гора прынёс брат Іванка, і яны з бацькам касілі ўжо. Седзячы каля воза, чакаючы шчаўя, якое налівала матка ў місу, сказаў Іванка спакойна, без здзіўлення ці спачування, проста паведаміў, што ёсць такая навіна. Хадоська ад неспадзеўкі аж дыхаць не стала стаілася. Не толькі таму, што навіна была такая, а больш таму, што яна кранула чулае, балючае ў душы. З нейкай ужо звычайнай пры такой гаворцы пільнасцю чакала, што зробяць, што скажуць бацька і матка. Матка адно ўздыхнула, з папрокам зірнула на Іванку. Чула, мабыць, ужо ад некага. Бацька ж строга буркнуў: «Еш!» Іванка і бацька хутка пасёрбалі шчаўе забеленага малаком, моўчкі пашаргалі лапцямі да кос. Хадоська памагла матцы, з міскай з лыжкамі схадзіла да лужынкі, пры кустах перамыла, выцерла ўсё, накрыўшы памытае ручніком ад усякай балотнай нечысці, Хадоська ўзяла граблі. Ветрык хадзіў яшчэ ранішні, свежы, але чуўся ўжо і подых недалёкай гарачыні. Хоць і не моцна пякло шыі і рукі, трава вяла, і кусты і стажкі наводдаль пачыналі брацца смугою, дрыжаць, сонца зіхцела па ўсёй шырыні балота, калі Хадоська ўзяла рупіцца побач з маткаю. Пераварочваць, варушыць яшчэ не падсохлае сена. Ад сонца гэтага, ад ранішняй дужасці ў руках, ад звыкласці клопату забылася. Сышла з душы прыкрасць, супярэчлівая няёмкасць, якую дала Іванава вестка, не думала ні аб чым, варушыла толькі граблямі, поўнілася толькі ціхім клопатам працы, сонечнай цеплынёй, ранішняй свежасцю. Праўда, вочы як бы самі сабой беглі то туды, дзе кучарамі лазы былі все дні Ганна карчы, то к дарозе, што паўз лес ішла к сялу. Яшчэ здалёк заўважыла калёсы, пазнала Ганну Яўхіма, старую глушачыху. Калі наблізіліся, бачыла, Ганна прыпала амаль да калень, трымала малую на руках, як жывую. Вялікае гора было відно нават у тым, як яна курчылася над малой, нават зводдалек. Хадоська вострым позіркам бачыла ўсё, ўсё разумела, але як бы нічога не адчувала. Хоць бы на міг паявілася спачуванне ў яе зеленаватых, халодных, як ільдзінкі, вачах. Стаяла, не варухнуўшыся, прыціскаючы востры канец грабільна да грудзей, хвіліну другую не зводзіла вачэй, чула ў сабе непарушны спакой. Быў спакой, хоць там сядзела Ганна, хоць побач Груганоў горбіўся той, хто даў ёй хадосцы столькі гора, хто, можна сказаць, скалечыў усё жыццё ёй. Хадоська глядзела спакойна, можа, упершыню за гэтыя гады так спакойна. Бог пакараў іх, заступіўся за яе, пакараў за ўсё. Прасачыла, як калёсы схаваліся ў лесе, і заварушыла звыкла граблямі. Рабіла ўсё так, бы і не было блізка гора. Бачанае, праўда, трохі яшчэ жыло ў памяці, але не вяло ў душу жалю. Не думалася, чула толькі Бога, поўнілася яго праўдаю, яго сілаю. Хутка і зусім забыла ўсё, чула адно ў руках цёплае грабільна. Бы не было нічога, акрамя грабеля, акрамя шматкога сена, спрыту, дужасці ў руках. Зацятая, шчырая хадоська ў працы, не стане, каб і пот сцерці з твару загарэлага ад чырвані, як бы распаленага спёкай. Толькі вочы, памутнелыя ад утомы, з белымі, выгарэлымі ад сонца вейкамі, прыжмурыць, калі пот наплыве, нецярпліва махне рукою, праўда, каса часам развяжацца, закоўзаецца на плячах па спіне, тады прыпыніцца, хуценька прывяжа, накрые хусткай, ды зноў заграблі. Валасы, што бялюткімі кудзерамі выбіваюцца з-пад хусткі ля шыі, пацямнелі, мокрыя, аж вада цячэ з іх, цячэ вада па гарачай шыі, па твары з крапінкамі, канаплянкамі, салоніць губы, але хадоська ганяе і ганяе граблі. Калі-нікалі яшчэ похапкам вытра, асмяглыя, пачарнелыя ў куточках губы, страшна сушыць смага, як мара. Вспамінаецца біклашка пад возам. Толькі хадоська не бяжыць да яе, трывае. Умее трываць хадоська. Хорошая яна сабою стала, красуня-канапляначка. Невялічкая, акуратная, як казаў Хоня. Яна яшчэ пакруглела, здаецца, уся налілася дужасцю. Дужая стала яе шыя. Дужыя паўнаватыя рукі, прухкія ногі, поўныя грудзі напіналі высока палатняную кофтачку, і хадзіла і стаяла хадоська прама. Заўсёды ў паставе, ў рухах яе чуліся прухкасці, дужасць, хараство не абы якой здаровай дзяўчыны ў самай пары спеласці. І яшчэ чулася ў хадосцы нязнаная калісьці годнасць. Строгасць. Строгія былі вочы, строгія губы, што, здавалася, не маглі смяяцца. Хорошая была хадоська, асабліва цяпер, у заўзятасці працы, з пацямнелымі, як бы хмарнымі вачыма, з гарачымі губамі, з гарачым подыхам, у тым, як яна рабіла, бачылася, колькі ў ёй і дужасці маладога агню. Прыгожая яна была сярод куп сена і лазняку, сярод зіхотнай, залітай сонцам сенажаці. Толькі не было каму любавацца ёю. Усе, нават Хоня, жылі сваім клопатам, рабілі. Адна маці раз-пораз паглядвала, але не так з любаваннем, як ужо са звыклым жалем за нема, ведама чаму. Няўдалы дзявочы лёс яе. Тут, на балоце, матчына жаласць часта была не толькі пра хадошчын лёс. Шкадавала маці, няхай бы перадыхнула трохі. Шкадавала, але не гаварыла хадосцы, ведала, што тая ўсё роўна не паслухаецца. Нарэшце, дзякуй Богу, уткнула граблі ў купіну, падалася да воза, нагбом п'ясь біклагі. Паставіла біклагу зноў у ямку пад возам, магла б сесці, пасядзець хоць трохі, дык не ж. Зразу ж рупліва прастуе да грабель, ідучы, касу перавязвае, выцірае твар. Увесь дзень да позняга вечара, да цемры, шчыравала Хадоська. Зграбала сена, зносіла з Іванкам копы, з бацькам, з маткаю, з Іванкам складвала стог, нарабілася так, што ішла цёмным балотам к свайму агеньчыку, як не сваімі нагамі. Всё цела было як не сваё. Ледзь сагнула спіну, каб памыцца з лужы каля куста. Але яшчэ взялася памагаць матцы падаць вячэру, зноў памыла потым посуд, лыжкі. Павалілася спаць, не чуючы нічога. Думала, засне зараз жа. Сонлівая дрымотнасць, праўда, агарнула ў момант, ухапілася звыкла закалыхваць, але не закалыхала зразу, сон не ўзяў. Невядома адкуль зморанай сонлівасці паявілася, затрывожыла незразумелая, але чула яна нядобрая клопатнасць. Потым як бы неспакойны вецер прайшоў, чамусьці заныла ў грудзях, стала чагосьці жалліва, чагосьці стала браць горнасць. Быў балотны след, чорная тарфяная вада. Палезлі ў душу нядобрыя, раптам неяк асабліва ясныя пякучыя ўспаміны. Як стаяла над процьмай глінішчанскага возера, як кружылася галава, як аб'язджаў беражок, як ішла да знахаркі, як сядзела, чакала, як ішла ад яе, нібы нанава. Вярнулася чорная, халодная, страшная ноч. Нанава з большай неадступнай сілаю вярнуліся, взялі адчай, страх, боль, сорам, згадала. Нібы толькі учора выйшла з яе. Баковачку ў Юравіцкай бальніцы. У момант, як бы нанава вярнуліся тыя немілыя сцены, той немілы ложак, той брыдкі бальнічны пах, усё, з чым было тады немілае, нястерпнае жыццё. Нібы нанава вярнуўся шалёны вецер, гарачы снег той ночы, калі хацела кончыць усё. Беспрытульнасць таго неласкавага дня, калі ехала дадому. Нібы нанава пачула, як забрахалі раптам карчовы сабакі, калі сані паўзлі вуліцаю. Каб падагнаць злыя згадкі. Стала знарок думаць пра лепшае, пра Хоню. Што ж рабіць з ім? Злуецца ўжо на яе, і ці дзіва столькі ходзіць? Мо і праўда пайсці. Любіць жа, што не думай, любіць. Кеб не любіў, хіба б хадзіў столькі. І хлопец добры, на ўсё сяло адзін такі, безбожнік адно. Не шануе Бога, але я то перамяніць можна. І матка яго хоча. Успомніла нядаўнюю сустрэчу. Сама пазвала яе Хадоську. Ляжала на ложку, спотімку углядалася. Хоць слова спачатку не сказала, Хадоська пачула. Спадабалася ёй. Хонява маці заплюшчыла вочы, памаўчала яшчэ. Потым вінавата паварушыла губамі. Страшная, мабуць, я стала. Хадоську взяў жаль. Супакоіць захацелася. Не страшная. Саўсім не страшная, от сказалі. Няшчасная толькі. А што няшчасная? Хіба вы вінаваты ў гэтым? Старой было відно, спадабаліся яе словы. А ад Хадоськи не адступаў жаль. Шкада было Хоневу матку. Шкада Хоню. шкада малых, што спачатку дзівіліся на хадочку, а потым разбегліся з хаты кудысь. Яшчэ два разы заходзіла хадоська да хоневай маткі, сядзела на ўслончыку ля ложка. Няшчасная сама чула ў ёй як бы прыяцельку сабе. З ёй было хадосцы ціха і спакойна. Адно нядобра было, даводзілася асцерагацца, каб не наплялі языкі, што да хоні чапляецца. «Хоня добры», — сказала неяк матка яго, — «не думай нічога вельмі». «Добры». Хіба яна не знае, што добры? Але хіба ад таго лягчэй? Бяда ж не ў хоню, бяда ў ёй. У ёй. Хадоську взяла горнасць. Захацелася плакаць. Яна стрывала. Але ўсярэдзіне ныла, балела. З гэтым болем зноў успомніла Ганну на восі, бо думала пра яе бяду. І не толькі не пачула жалю, а і нават спакою, які быў у дзень. Взяла нават вастрэй, як зазвычай, непрыхільнасць. От і ў іх бяда. Тут жа падумала, што нядобра помсціцца чужой бядзе, але памяць злосна напомніла, як першы раз твар у твар наўпаткала Яўхіма, калі вярнулася з Юравіч. Нібы зноў прайшла паўз яго. Нават калі зноў згадала Ганну нядаўняя і здавалася ціхая ўжо, як сышліся раптам, беручы шчаўе, за напамінкам пра Яўхіма, і гэта было непрыязнае, і ці дзіва, і там, на полі, хоць былі блізка з Ганнаю, слова не сказала. Бы сцяна між іх была. От і яна зазнала гора, от і ў яе. Тут хадошчыны думкі нібы наскочылі на другую, большую, агромністую, вайшла, уламілася раптам не першы раз згадка пра сваё малое. Яе, хадошчына малое. Яе, якога яна ніколі не бачыла і не ўбачыць. Яе, якому цяпер быў бы трэці год, якое магло б абдымаць за шыю, туліцца да грудзей, зваць яе, якому сама не дала жыць. Яе, якое запякло адчайнае, няўцешнае, якое сама загубіла. Мінулае ішло заўсёды побач. Яно то мацнела, то слабела, але не знікала. На ўсім, чым жыла цяпер, быў яго цень. Яно прыходзіла ноччу, ішло ў дзень, было ў думках, у настроі, ва ўчынках. У той дзень, калі збялелую, спакутаваную хадоську бацька прывёз у бальніцу, бяда яе не асталася ў куранях. У чыстай баковацы Юравіцкай бальніцы хадосцы не стала весялей, сорам адчай пяклі, тачылі хадоську ў ціхай бальнічнай баковацы яшчэ горш. У першы ж дзень у бальніцы бы знарок узяліся нагадваць ёй тое, што так хацелася забыць. Ледзь унеслі хадоську на насілках у доктарскі пакой, доктарка стала выпытваць, пра што і думаць было страшна. І доктарка была не адна, акрамя яе яшчэ дзве ў белым стаялі побач, хацелі ведаць, бачыць хадошчыну ганьбу. Не расчапіла хадоська губ, як увайшоў нейкі дзядзька ў белым, намерыўся, здалося, таксама слухаць, глядзець. Хадоська амаль непрытомная бы ажыла, заматала галавою, дзіка закрычала: «Не! Не!» Яна ўсё крычала і рвалася ўстаць з насілак, і калі дзядзька пайшоў, і калі доктарка штосьці гаварыла супакойліва, крычала, пакуль зусім не аслабела ў моцных руках жанок у белым, страціла прытомнасць. Немілае, ненавіснае было з таго дня хадосцы ўсё, і белыя дактары, і гаваркія назойлівыя жанкі суседкі, і блізкі ельнічак за акном. Ёй чулася, што ўсе ведаюць пра яе, здавалася, і што і глядзяць неабыяк, а з патайнымі нядобрымі думкамі, як бы смеючыся з бяды яе, з яе сораму. Асабліва ненавідзела яна таго дужага нахабнага дзядзьку ў белым, пра якога казалі галоўны ўрач, які ледзь не кожны дзень абыходзіў усіх, пасміхваючыся, распытваў, аглядваў. Спачатку хацеў ён падысці да Хадоські, але Хадоська ледзь убачыла гэта. Яго здалося брыдкую усмешачку на сытым чырвоным твары, затрэслася, як вар'ятка, закрыла вочы рукамі, закрычала. З таго дня дзядзька не падыходзіў больш да яе, і калі быў ля суседак жанок, то трымаўся асцярожна, далікатна. Не радавалі ў тыя дні Хадоську бацькі, што часта, вельмі ж часта прыязджалі з дамашнімі гасцінцамі. Хоць ні бацька, ні матка словам не прагаварыліся, чула Хадоська, што яны ведаюць, якая бяда ў яе. Гарэла ад сораму, ад вінаватасці, ад крыўды. Маўчала непрыхільна, хвіліны дачакацца не магла, калі паедуць яны ад яе. Пасля сустрэч з бацькамі Хадоську асабліва даймала трывога пра тое, што, мабыць, ужо багата хто ведае ў куранях пра яе грэх. Ведаюць, можа, ўсе хлопцы, дзяўчаты, ведаюць, смяюцца. Яна часам так ясна ўяўляла, як гавораць, як смяюцца з яе, што, здавалася, чула галасы, бачыла ўсіх у вачавіткі. Хадоська камянела ад адчаю.